biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, sobota, 6 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim polityczne komentarze do notatki resortu finansów z czasów rządu PO-PSL, którą ujawnia Super Express, wypadek małego samolotu na Wiśle w Toruniu i obawy przed wyborami w Bośni i Hercegowinie. Zaproszeni do Trójki goście komentowali ujawnioną przez Super Express notatkę resortu finansów z czasów rządu PO-PSL, z której wynika, że ówczesny minister Mateusz Szczurek nie widział podstaw do zmian w prawie ograniczających wyłudzenia VAT. Poseł PO Andrzej Halicki tłumaczył, że w czasach rządów jego partii problem ściągalności VAT-u był ogólnoeuropejski. Podkreślał, że PO ustawą z 2015 o pliku kontrolnym przyczyniła się do uszczelnienia systemu. Jego zdaniem za dalsze zwiększanie się luki VAT-owskiej odpowiada PiS. Szkoda, że straciliśmy pół roku, jeżeli chodzi o komisję śledczą. Dlatego, że przez ten czas luka VAT-owska wzrosła dzisiaj do ponad 40 miliardów rocznie. Na tak wiceminister kultury Jarosław Sellin z PiS odniósł się do sprawy. W roku 2015, kiedy Platforma traciła władzę, byliśmy już absolutnie w ogonie Unii Europejskiej i właściwie wszystkie mafie VAT-owskie z Europy zauważyły, że warto się przerzucić do Polski. I jeszcze głos z kancelarii głowy państwa, doradca prezydenta Barbara Fedysza-Gradziejowska dodała, że dla niej najsmutniejsze w ujawnionej notatce jest przyznanie się ministra Szczurka do tego, że rząd nie jest w stanie przeciwstawić się wyłudzeniom VAT-u. Faktem jest, że ten stereotyp, który mówił o kompetencjach, który mówił o niezwykłych umiejętnościach Platformy Obywatelskiej, która jest niezastępowalna u władzy, no jednak przy tym problemie VAT-u został nieco nadszarpnięty. Straty budżetu państwa z tytułu niezapłaconego VAT-u w latach 2007-15 wyniosły co najmniej 260 miliardów złotych. Sprawę wyjaśnia Komisja Śledcza do spraw VAT 18 października. W roli świadka zeznawać będzie były minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ćwiąkalski. Mały hydroplan wodował na Wiśle w Toruniu. Pilot i pasażerka nie odnieśli poważnych obrażeń. Pierwszy poszkodowanym pomagał mężczyzna, który łowił ryby nad Wisłą. Usłyszałem huk. Zobaczyliśmy z bratem, że samolot wpadł do wody. Pilot próbował spłynąć do brzegu, ale nurt był na tyle szybki przy główkach, że niestety nie mógł. Niewiele myśląc, pobiegłem kawałek dalej. Wszedłem do wody i pomogłem mu wyciągnąć samolot tak, żeby straż i policja mogli dalej działać. Jeszcze informacje od rzecznika prasowego Miejskiej Straży Pożarnej w Toruniu, brygadiera Andrzeja Sroczyńskiego. W samolocie przybywała oprócz pilota jeszcze pasażerka. Wydostali się przyłasze jakieś na Wiśle. Zwodowaliśmy dwie łódki. Przetransportowaliśmy właśnie te dwie osoby do zespołu ratownictwa medycznego. Jedyne obrażenia to wychłodzenie organizmu, hipotermia. Obecnie zostały te osoby przetransportowane do szpitala. Samolot, my go przyholowaliśmy do jednej z główek wiślanych i praktycznie teraz będą trwały prace polegające na wydobyciu go. Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać Komisja do Spraw Badania Wypadków Lotniczych. Szef ukraińskiego MSZ-u Pawło Klimkin potwierdził prawdziwość deklaracji Ołecha Sencowa o przerwaniu głodówki. Wczoraj ukraiński reżyser skazany w Rosji na 20 lat łagru w liście przekazanym przez adwokata zapowiedział przerwanie protestu, który prowadził od połowy maja. Jak napisał, tu cytat, zmuszają go do tego zapowiedzi przymusowego odżywiania, które mają być wobec niego zastosowane. Ukraiński minister spraw zagranicznych ocenił, że według wstępnych analiz informacja o przerwaniu głodówki jest prawdziwa. Do tej pory ukraińskie władze nie wykluczały rosyjskich manipulacji w tej sprawie. Pawło Klimkin ocenił, że informacje o Sencowie wychodzące z Rosji należy sprawdzać, bo Kreml kieruje się, jak to określił, logiką gułagu. Szef ukraińskiego MSZ przypomniał, że Ołech Sencow w liście napisał, iż przerywa głodówkę, bo zapowiedziano wobec niego przymusowe odżywianie. Rosja ma doświadczenie w tej dziedzinie jeszcze z czasów radzieckich i bez wątpienia zamierza je zastosować, podkreślił Pawło Klimkin. Ołech Sencow w liście przekazanym wczoraj zapowiedział, że od dziś przerywa głodówkę prowadzoną od 145 dni. Swój stan zdrowia ocenił jako krytyczny. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Niedzielne wybory powszechne w Bośni i Hercegowinie w atmosferze frustracji spowodowanej przewlekłym kryzysem gospodarczym i zawiłym systemem politycznym. Zdaniem komentatorów mogą utrwać

Ta wiadomość dotarła do nas jakieś półtorej godziny temu. Montserrat Caballé zmarła dziś w Barcelonie. Wiadomości dobre przeplatają się ze złymi, to tak jak co dzień, kwadrans po godzinie 12, tak na momencik wsiadamy do tego samochodu Outback Oasis. Tak, Don Gruzin. Nawet nie będziemy czekać na Erika Marientala. Chciałem tylko, żeby tradycji stało się zadość. Takie wyjątkowe wydanie Markomanii, bo w pierwszej godzinie mieliśmy spotkanie z Anną Marią Jopek. Pewnie będzie można to odsłuchać na stronie. Na stronie także polskieradio.pl / trójka, cała muzyka, jaka gra w dzisiejszej audycji. A druga godzina naszego spotkania upłynie pod... znaczy upłynie właściwie z Katie Melua, tak możemy to powiedzieć. Zaczynajmy. My way home wasn't the place I know. I'm not afraid of changing. I'm certain nothing's certain. What we own becomes our prison. My possessions will be gone, back to where they came from. Why'd you feel you have to hold on? Imagine if you Wyobraźmy sobie, że jest środa wieczorem. Z artystką będzie rozmawiał Piotr Metz. Poproszę o klaski. Wiem, że ani państwa, ani słuchaczy Trójki nie trzeba przekonywać, że czujemy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jak w domu, ale jest dla nas ogromnym zaszczytem, że czuje się tu jak w domu także Katie Melua. Cześć wszystkim. So you've all won competitions, jak rozumiem, jesteście right, szczęśliwcami, którzy wygrali wejściówki right? w konkursach. Well, gratulacje. Dziękuję za udział i dziękuję za przyjście dziś wieczorem. Thank you for coming along today. Really appreciate it. Thank you. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love the most of all. A thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing, and you know that I will love you till I die. Hello. Welcome back. Witaj w domu. Thank you so dziękuję much za ponowne zaproszenie. Really bardzo się cieszę. To chyba moja czwarta wizyta. I think so, yeah. Chyba tak. Mamy nadzieję, że nie ostatnia. I hope so too. The new album, twój nowy album, Ultimate Collection. Czym jest dla ciebie? Kalendarium, pamiętnikiem, zbiorem wspomnień? Invoke memories, right? Yeah, I mean it's a... Tak, minęło 15 lat od nagrania pierwszej płyty. Szczerze mówiąc, nie zauważyłam, jak szybko upływa czas. Najważniejsze to praca ze wspaniałymi ludźmi. Zawsze miałam wokół duży zespół. Muzyków, autorów, menadżerów, ludzi z wytwórni. To managers, to the record company people, you know, they all curated Opiekowali się moimi projektami, pomagali wybrać nagrania na single. Jak łatwo zgadnąć, zawsze jest tu dużo polityki biznesowej i wpadasz w codzienną karuzelę produkcji, promocji płyty, koniecznej kreatywności. Minęło 15 lat. Mogę spojrzeć za siebie i na tej płycie zamieścić wszystko, co najlepsze z tego okresu. Bez kontekstu codziennej pogoni. Jestem z tego wszystkiego naprawdę bardzo dumna. Tym jest ten album. To moje najlepsze momenty przeżyte z niezwykłymi ludźmi. Zamykasz pewien rozdział? Na poprzednim albumie In Winter zajęłaś się też produkcją nagrań. To poważny krok do przodu. A wcześniej pracowałaś z gigantami. William Orbit, oczywiście Mike Batt. Czy to dużo zmienia? Mówiąc najprościej, przekładasz teraz to, co słyszysz w głowie na realne dźwięki, używając nowej, wspaniałej technologii. Myślę, że od czasu wynalezienia procesu nagrywania dźwięku, co nie zdarzyło się aż tak dawno, jakieś 100 lat, prawda? Ty pewnie lepiej znasz te sprawy. Otóż myślę, że płyta, która mieści piosenki, wysyła je za pomocą fal radiowych w świat, to dopiero raczkująca technologia, nowa forma sztuki. Wiele jeszcze przed nami i mam nadzieję brać w tym udział. Więc tak, to jest dla mnie nowy początek z ogromnymi możliwościami. Porównuję muzykę z literaturą, poezją i czuję, że dopiero zaczynamy. I zaczęłaś z przytupem w Gruzji, w tymczasowym studiu, gdzie nie używa się nawet podobno słuchawek. Tak, mówisz o mojej poprzedniej płycie. Wiedziałam, że jest tam świetny chór. Z uwagi na przeszłość w Związku Radzieckim w latach 90. nie było tam łatwo artystom i instytucjom kulturalnym. Ten chór przez 30 lat objechał cały Związek Radziecki. Może był nawet w Polsce, nie jestem pewna, ale przez ostatnie 15 lat nie miał szansy nagrywać w nowoczesny sposób. Jedyne nagranie, które słyszałam, zrobił w sali koncertowej bez słuchawek. They did it without headphones, and it was done in a concert hall. So working with them on In Winter, it was really the first time. Wzięliśmy ze sobą najlepszy dostępny sprzęt i to było dla nich pierwsze nagranie w takich warunkach. Wynajęto nam dom kultury na próby i sesje i wyszło to fantastycznie. Jednego dnia, pracując nad Rachmaninowem, zrobiliśmy 50 wersji. Takes is when you have to sort of redo the song over and over again in case anyone doesn't know. So now you're an expert producer for. Jesteś więc teraz ekspertem od nagrań w terenie. I had an amazing partner, Cecil Adam Bartlett. He's been Miałam wspaniałego partnera, Adama Bartletta, i od lat głównego inżyniera dźwięku, słynnego producenta Flada. Byliśmy tam we dwoje. Nie wiedzieliśmy, co wyjdzie z tej płyty, przeznaczonej do słuchania w zimie, bardzo akustycznej, prawie a cappella. Nie spodziewaliśmy się wielkiego sukcesu. A była srebrną płytą na wyspach. Odbyliśmy bardzo udaną trasę. Wciąż koncertujemy z tym materiałem w Europie. We went silver in the UK and we did a very successful tour and we're back touring in Europe, so. Album of the week at the station. Płyta tygodnia w naszej stacji. Oh, well, thank you for that. Yeah, it's amazing. Ach, dziękuję. To wszystko pięknie wyszło. Dopiero zaczęłam bawić się produkcją. Mam nadzieję to kontynuować. Ostatnia rzecz. Co byś powiedziała dziś 19-letniej dziewczynie, która właśnie wydała pierwsze nagranie Call of the Search? I would say it's gonna be fun. Powiedziałabym, będziesz miała dużo frajdy. That's what I would say. Okay. Thank you. Thank you. Okay, I'm gonna you might know this song. Actually, możecie znać tę piosenkę. Na pewno ją znacie. This was one of the new recordings that I made for the Ultimate Collection. And I actually sang it because when I first moved to London, my neighbors were this extraordinary couple who owned an antique jewelry store. And I'm not someone that's that much into jewelry. Kiedy przeprowadziłam się do Londynu, moimi sąsiadami była para niezwykłych ludzi, właścicieli sklepu z antyczną biżuterią. Ja nigdy specjalnie się tym nie interesowałam, ale ich pasja była wręcz zaraźliwa. Opisy wynalezionych przez nich cudów, przebywanie w ich sklepie stało się nałogiem. Gerald odszedł 4 lata temu. Jego żona poprosiła mnie o zaśpiewanie nam przy pogrzebowej i pomyślałam, że to będzie najlepsza piosenka. And it's Diamonds Are Forever. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good would love do me? Diamonds never lie to me, for when like men, diamonds linger. Men are mere mortals who are not worth going to your grave. Thank you so much. Dziękuję. Thank you for listening so quietly and so attentively. I really appreciate. Dziękuję, it. Że słuchacie z taką atencją so i takim skupieniu. I don't know how many times I've been to Poland. I'm incredibly grateful for the warmth that I always experience when I come here. There's nie pamiętam już ile razy byłam w Polsce. Zawsze jestem tu tak ciepło przyjmowana i wszyscy starają się pomóc na każdym kroku. Dziękuję wam, że wciąż przychodzicie mnie słuchać. Dziękuję raz jeszcze. And wanting to hear what I do, so thank you once more. Thank you. Tę piosenkę zainspirowała wspaniała wokalistka, która niezwykle pięknie ją zinterpretowała. My biggest driving force in doing what I do is the classic song. I'm just completely in love with the form. And as a singer, I feel really lucky that I got to introduce this next song to the world. W mojej pracy najbardziej napędza mnie klasyczna forma piosenki. Jestem w niej bez pamięci zakochana. I jako wokalistka jestem dumna, że mogłam przedstawić światu ten kolejny utwór, napisany przez mojego poprzedniego współpracownika, Mike'a Batta. Nagrał ją 10 lat temu przed spotkaniem mnie. Rozesłał po wielu wytwórniach, ale wszyscy uznali, że nic z tego nie będzie. And so we're in the studio, we were making my first album, Nagrywamy więc moją pierwszą płytę w studio i Mike pokazuje mi inną piosenkę z tej płyty, ale ja przypadkiem patrzę na tekst właśnie tej. Czuję się na 22 lata, zachowuję się, jakbym miała 17. Poprosiłam, żeby mi ją zagrał. Zapytał, czy mi się podoba. A ja na to, to klasyk. Na co on, a nie jest za wolna? Jest wspaniała. And I said, yeah, it's slow, but, you know, it's great. And so I'm glad that moment happened. That was pamiętam ten moment, bo zmienił moje życie. How can I think I'm standing strong? Yet feel the air beneath my feet. How can happiness feel so wrong? How can misery feel so sweet? How can you let me watch you sleep? Then break my dreams away. Why did I fall in love with you? This is the closest thing to crazy I have ever been. Feeling 22, acting 17. This is the nearest thing to crazy I have ever known. Never crazy on my own, and now I know that there's a link between the two. Being close to craziness and being close to you. How can you make me fall apart? Then break my fall with loving lies. It's so easy to break a heart. It's so easy to close your eyes. How can you treat me like a child? Yet like a child I yearn for you. How can anyone feel so wild? How can anyone feel so blue? This is the closest thing to crazy I have ever been. 22, acting 17, this is the nearest thing to crazy I have ever known. I was never crazy on my own, and now I know that there's a link between the two. Craziness and being close to you. And being close to you. And being close to you. I'm nearly getting to the end of my set. I have just two songs to do. This next one is another complete classic in terms of, you know, the American, you know, in terms of pop culture. I consider it to be one of the greatest songs ever written by Paul Simon. And I've sung it quite a lot live, but for the recording for zostały the jeszcze dwie piosenki. Kolejna to znów klasyka. Dla mnie ten utwór Paula Simona to jedna z najważniejszych piosenek w muzyce popularnej. Śpiewam ją często na koncertach, ale na nową płytę Ultimate Collection nagrałam nową wersję znów w Grozji z orkiestrą symfoniczną, która reprezentuje dla mnie renesans sztuki w tamtym regionie. Kraj był w upadku 25 lat temu, teraz się odradza i jestem z tego szalenie dumna. So this is what we recorded out there. When you're weary, feeling small, when tears are in, I'll dry no more. I'm on your side. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the streets, when so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is over, troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water, I will lay me thank you. I'm gonna take it back from you this time. Oh, yeah, sorry about you. That. Tym razem zabiorę mikrofon po rozmowie, przepraszam. Sting just called. Sting właśnie zadzwonił. Mówił, że świetnie ci poszło. Oh, fantastic. Śpiewał na tej sali, choć chyba nie ten utwór. I'm not sure he played Fields of Gold actually, but he sends his greetings. Isn't it such a good song? Like, uwielbiam go. Przepiękny utwór. Love it. So what's to jakie masz najbliższe plany? Well, at the moment I'm doing a lot of writing, and I'm hoping that it'll w tej chwili dużo piszę. Wiosną mam nadzieję nagrać nowy album. Chciałabym tu znów przyjechać w przyszłym roku z autorskim albumem. Mam obawy, czy zmieścimy tu w studiu chóry i orkiestrę symfoniczną, ale spróbować można. Och, z pewnością byliby zachwyceni. To jeszcze jedna piosenka? Pewnie. Beautiful, so silently it lies beneath a shade of blue. It struck me so violently when I looked at you. But others pass, they never pause to feel that magic in your hand. To me you're like a wild rose, they never understand. Cried for you when the sky cried for you, and when you went I became a hopeless drifter. But this life was not for you, though I learned from you that beauty need only be a whisper. I cross the sea for a different world with your treasure, a secret for me to hold. In many years they may forget this love of ours or that we met. They may not know how much you meant to me. Cried for you when the sky cried for you, and when you went I became a hopeless drifter. But this life was not for you, though I learned from you that beauty need only. Without you, now I see how fragile the world can be. And I know you've gone away, but in my heart you'll always stay. But this life was not for you, though I learned from you that beauty need only be a whisper. That beauty need only be a whisper. Katie Melua.